40 ratach tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. ABW zatrzymała w Olsztynie 3 19-latków. Mieli planować zamach terrorystyczny. Zapowiedzi szefa rządu odnośnie smartfonów w szkołach komentowała w Trójce Joanna Mucha z Polski 2050. Elon Musk żałuje za swoje słowa, ale do pełnego rozgrzeszenia. Przez Donalda Trumpa jest jeszcze daleka droga, jak do Konossy. 19-latek z Olsztyna zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego za terroryzm. Młody mężczyzna jest podejrzaną próbę zamachu na tamtejszą szkołę. To kolejne w ostatnim czasie zatrzymania w ramach prowadzonego przez olsztyńską prokuraturę śledztwa. Na wcześniej w ręce organów ścigania wpadli dwaj koledzy 19-latka. Według ustaleń śledczych wszyscy trzej mężczyźni zbierali w internecie informacje dotyczące obsługi broni, postaw strzeleckich, prowadzenia ognia w pomieszczeniach i na otwartym terenie. Wszyscy chodzili na strzelnice i uczestniczyli w treningach militarno-taktycznych. Prokuratura ustaliła też, że podejrzani o terroryzm młodzi olsztynianie inspirowali się stronami internetowymi poświęconymi działalności masowych zabójców, takich jak Breivik, Tarant czy Timothy McVeigh. Byli zafascynowani ich ideologią, analizowali sposób przeprowadzania przez nich zamachów i popełnione błędy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. O 9:00 miał się rozpocząć briefing rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego. Prace nad zakazem używania smartfonów w szkołach podstawowych zapowiedział w swoim exposé przed uzyskaniem wotum zaufania w Sejmie premier Donald Tusk. Zdaniem szefa rządu takie regulacje mogą mieć pozytywny wpływ na najmłodszych. Zastanówmy się nad tą propozycją, czy ustawowo nie moglibyśmy wesprzeć tych wszystkich, którzy czują się czasami bezradni, żeby trochę uwolnić od tej groźby uzależnienia nasze dzieci, jeśli chodzi o plagę smartfonów, która powoduje, że te nasze dzieci, nasza młodzież zanurza się za bardzo i bez reszty czasami w tej cyberprzestrzeni. Z zapowiedzi premiera zadowolona jest Joanna Mucha z Polski 2050 trzeciej drogi. Posłanka w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce przypomniała, że zakaz smartfonów w szkołach podstawowych jest jednym z 5 konkretów jej partii na nowe otwarcie. Kwestia smartfonów to nie jest kwestia tylko tego, czy dziecko ma zabawkę, czy nie ma zabawki. To jest kwestia zdrowia psychicznego, dobrostanu psychicznego naszych dzieci. My dzisiaj ten dobrostan psychiczny oddajemy gigantom cyfrowym, a oni robią na tym kasę. I to jest naprawdę olbrzymi problem. Zakaz używania telefonów w szkołach obowiązuje już w Holandii, Francji, Włoszech czy Portugalii. Exposé premiera pokazało osiągnięcia koalicji rządowej, mówi rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej i dodaje, że wotum zaufania pokazało z kolei, iż koalicjanci nadal wierzą w rząd. Dorota Łoboda podkreśliła, że jednym z ważnych elementów wystąpienia Donalda Tuska była zapowiedź rekonstrukcji rządu. Nowe otwarcie to będzie z całą pewnością ta rekonstrukcja rządu i tutaj nie mamy jeszcze potwierdzenia, jak to będzie wyglądało. Na razie premier zapowiedział, że będą zmiany kompetencji, że pewnie będzie łączenie resortów, nowe twarze, choć tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o łączenie resortów, no to trzeba pamiętać, że wszelkie takie bardzo głębokie zmiany wymagają współpracy z prezydentem, bo trzeba zmienić tak zwaną ustawę o działach. Przed sejmowym głosowaniem nad wotum zaufania szef rządu przyznał, że koalicję rządzącą czeka trudne 2,5 roku. Ewakuowana zostanie część personelu amerykańskiej ambasady w Bagdadzie. Według tamtejszych mediów powodem może być gotowość Izraela do operacji wojskowej przeciwko Iranowi, co z kolei może spowodować działania odwetowe ze strony Teheranu, a ich celem mogłyby być amerykańskie obiekty wojskowe i dyplomatyczne w Iraku. Tymczasem nastąpił rozejm w wojnie między Elonem Muskiem a Donaldem Trumpem. Do zgody jednak jeszcze daleko. Żałuję niektórych moich wpisów dotyczących prezydenta Donalda Trumpa z zeszłego tygodnia. Posunąłem się za daleko, napisał Elon Musk na platformie społecznościowej X. I choć nie wskazał, o jakie wpisy chodzi, wcześniej usunął ze swego profilu oskarżenie, że nazwisko Trumpa pojawia się w aktach nieżyjącego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Uważam, że to było miłe z jego strony, powiedział o przeprosinach Elona Muska prezydent USA w krótkiej rozmowie telefonicznej z dziennikarką The New York Post. Trump nie odpowiedział jednak na pytanie, czy jest gotów zapomnieć o konflikcie z Muskiem. Prezydent zauważył oświadczenie Elona i docenia je, ale skupiamy się na pracy dla Amerykanów, powiedziała rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt. Sam Trump powiedział później, że nie myśli o Elonie Musku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Ponad 40% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Od 10 do 15 potrwają zielone godziny, kiedy zalecane jest używanie urządzeń elektrycznych, aby wykorzystać nadmiar energii z OZE. W Zlewni i Baryczy na Dolnym Śląsku obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Z kolei na Warmii i Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Kujawach, Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Śląsku trwa susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 9:05, dosłownie przed chwilą gruchnęły wieści. Krzysztof Łoniewski ma dla nas szczegóły, o co chodzi. Proszę Państwa, trudno w to uwierzyć, ale Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, a jednak wczoraj jeszcze mówił, że absolutnie nie ma zamiaru składać tej rezygnacji, natomiast dzisiaj ją złożył. Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich dotychczasowych marzeń i największym życiowym zaszczytem, napisał Michał Probierz w mediach społecznościowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zatem będziemy mieli nowego selekcjonera. Czas najwyższy, bo nasza kadra, jak gra, wszyscy widzimy. Jeżeli chodzi o sprawy koszykarskie, to na dziś zawodnicy warszawskiej Legii są ciut bliżej tytułu w Orlen Basket Lidze. Pokonali w Lublinie Start 84-78. Wyrównali stan rywalizacji na po jeden, ale teraz dwa najbliższe mecze rozegrają przed własną publicznością. Dlatego do złotych medali wydają się mieć odrobinę krótszą drogę. Wyraźnie krótszą w lidze. Jej mają zawodnicy Indiana Pacers. Tej nocy pokonali u siebie w Indianapolis w środkowo-wschodniej Ameryce Oklahoma City Thunder 116-107 i prowadzą 2-1 w finale za oceanem, ale i u nas gra toczy się do 4 zwycięstw. Od porażki turniej finałowy Mistrzostw Europy rozpoczęli nasi piłkarze z kadry U21. Przegrali z Gruzją po golu z doliczonego czasu gry 1-2. Tak czy inaczej kibicujmy im, bo są nadzieją na lepsze jutro naszego tonącego w mecz nadziei i skandalu futbolu. W naszym tenisie dużo lepiej. Hubert Hurkacz właśnie awansował do drugiej rundy imprezy na trawiastych kortach w Sertogenbosch w Holandii. 7-6, 6-4 pokonał Hiszpana Roberto Bautista Agutta. Zakładamy, że wszystkie panie pokonają w najbliższą niedzielę Irena Women's Run. Imię Irena w szyldzie biegu nieprzypadkowe. Patronką imprezy jest nasza wybitna, nieżyjąca już lekkoatletka Irena Szewińska. Mówi jej wnuczka Ada Szewińska. To jest wyjątkowe wydarzenie, ponieważ gromadzi kobiety. Przede wszystkim kobiety, chociaż jest to także wydarzenie rodzinne, bo w tym roku to będzie dwudniowe wydarzenie. W niedzielę będzie bieg tylko dla kobiet na 5 km w przepięknych okolicznościach, w przepięknej scenerii, łazienek królewskich, super atmosfera, rodzinny klimat, dlatego myślę, że to jest wydarzenie dla każdej z nas, nie tylko dla doświadczonych biegaczek, ale także dla amatorek biegu. Jesteśmy patronem biegu kobiet, nic dziwnego, Trójka jest kobietą. Więcej o tej imprezie w dzisiejszym Biegam, bo lubię, około 11:30. Kolejny sport na naszej antenie po 16:00. Słońce? Bardzo proszę, przyjemna temperatura? Oczywiście, brak deszczu? Bardzo proszę, ale na zachodzie kraju. Chociaż na wschodzie pogoda też będzie dobra, tylko tu ewentualnie może się pojawić więcej chmur i takie słabiutkie, przelotniutkie opady deszczu. Na termometrach od 16 do 23 stopni, najcieplej na zachodzie Polski, najchłodniej na Suwalszczyźnie, Podhalu i nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Michał Jędrkowiak i Robert Grzędowski. Kropka, kropka w porannej audycji. Kolejne zdania składa już Justyna Grabasz, choć widzę, że nie może się jeszcze pozbierać po tych nowinach z PZPN-u. Nie, ja nawet nie słuchałam, co się wydarzyło, więc nie mogę się odnieść w żaden sposób, ale nie. Postaram się pozbierać. Dobrze, Justyna jest dobrze. Cieszę się, to są piękne wieści. Pozbieram się do godziny 12 na pewno. Dobrego dnia. Tak jak mówiłam, jestem tutaj do 12:00 wraz ze mną Agnieszka Łukasiewicz i Zuzanna Olbińska. Dzień dobry. Anywhere. This is Nowhere, tak brzmi zespół The Black Keys na swojej 12. płycie Ohio Players. A my tak zaczynamy audycję Dobrego Dnia, czwartkową. Ostatnią w tym tygodniu, bo za moment już weekend. Ale przed nami jeszcze prawie 3 wspólne godziny. Coś z tym czasem musimy zrobić, żeby go jak najlepiej wykorzystać. Dlatego też przychodzimy do Państwa z przeróżnymi ciekawostkami, opowieściami, na przykład z historią Anny Iwaszkiewicz. Dzisiaj w cyklu Brakująca połowa dziejów opowie o niej Sylwia Góra, autorka książki W stronę Anny, biografia Anny Iwaszkiewicz. Po 11 przeniesiemy się do Łodzi na festiwal Reykjavik. Bardzo mi się podoba ta nazwa. Mamy także dla Państwa niespodzianki koncertowe, filmowe, festiwalowe, ciekawostki i muzykę. Oczywiście, na przykład naszą piosenkę dnia. Czyli kilka słów o związkach i rozstaniach. Zuta i Jacob Rango, taki duet dzisiaj nam wybrzmiewa na trójkowej antenie. Nie to nie, to jest nasza piosenka dnia, kompozycja, która podobno powstała w Berlinie. Stoi za nią kompozytorsko Max Mikulski, producencko Oyster Boy, a tekstowo śpiewająca Zuta. Dzisiaj jeszcze ta piosenka będzie do nas powracać, na przykład po godzinie 13, a my tymczasem muzycznie wędrujemy w nieco inne rejony. Billie Eilish i Bad Guy. Creeping around like

Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Witaj w Pepco. Wielka wakacyjna wyprzedaż. Czas start. Ubrania dla całej rodziny, zabawki, dekoracje, produkty do domu i ogrodu, a także akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego mocniejszego, to... Vehis. A jeśli modelu sportowego, to... A jeśli modelu miejskiego, to... Vehis. Każde auto z salonu brzmi jak Vehis, bo Vehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Toyota Corolla od 1202 zł miesięcznie. Sprawdź w oddziałach i na vehis.pl. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Gorące okazje na produkty objęte promocją. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. AMD Ryzen 5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2499 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 9.30. Sponsorem audycji jest Orlen. Informator ekonomiczny. A w studiu Marcin Jagiełowicz i jego gości. Grzegorz Nawacki, założyciel, redaktor naczelny XYZ. Dzień dobry. Odświeżone, radosne, albo po urlopie chyba. Tak, po urlopie. No dobrze, dobrze. Dzisiaj tematy różne. Pomyślałem sobie, że zrobimy to w takim modelu kanapkowym. Najpierw wejdą dobre informacje, potem gorsze, a potem jeszcze je przykryjemy jakimiś lepszymi. Może tak. Ja inaczej jadam kanapki, zaczynam od najgorszego. Tak? Tak. Ale bardzo proszę, może... Nie, lepiej na początek coś dobrego, bo to jest rzeczywiście informacja, która o poranku może poprawić humory. Bielik AI, polski odpowiednik czata GPT, podpisał list intencyjny z Nvidią. Nvidią, czyli najwyżej wycenianą spółką giełdową świata, wartą więcej niż wszystkie akcje notowane na giełdzie w Londynie czy we Frankfurcie. Absolutny lider rozwiązań dotyczących sztucznej inteligencji czy półprzewodników. No i cóż ten gigant takiego wypatrzył w Bieliku, który właściwie po godzinach tworzą wolontariusze? No tak, bo to rzeczywiście taki model, który powstał oddolnie w środowisku naukowym i był na początku projektem pasjonatów, na który wszyscy tak patrzyli, no, czy im się uda, czy im wystarczy zapału, zasobów. No a teraz się okazuje, że to jest na tyle dobre rozwiązanie, że rzeczywiście ten gigant, o którym mówimy, światowym, zwrócił na niego uwagę, wdroży go, znaczy po pierwsze wystawi swoją infrastrukturę do rozwoju tego Bielika, bo jedno to jest napisać taki model językowy, ale drugi to jest go wytrenowywać, czyli mówiąc tak jakby najbardziej obrazowo i najprościej, wrzucić dane, żeby on się na tych danych uczył. I do tego potrzeba masy mocy obliczeniowych, czyli znowu upraszczając serwerów i procesorów. No i oczywiście taka polska mała inicjatywa nigdy by takich pieniędzy mieć nie mogła na to, bo to mówimy nawet nie o setkach milionów, tylko już o miliardach złotych. No a Nvidia z kolei tę infrastrukturę ma, więc dla niej podłączenie tego modelu nie jest wielkim wyzwaniem, ale to jedno. Drugie to jest to, że nasz model językowy Bielik wejdzie do Perplexity, to jest takie narzędzie, pewnie nasi słuchacze ChatGPT gdzieś tam się znają, no to jest powiedzmy podobne bardzo rozwiązanie. I ten nasz model językowy będzie dostępny w tym rozwiązaniu, więc dla polskich użytkowników korzystanie z tego narzędzia na pewno będzie lepsze. No i co więcej, Nvidia dzięki Bielikowi zyskuje dostęp do Europy, bo Nvidia jest mocna bardzo w Stanach Zjednoczonych, ale w Europie dotąd aż taka mocna nie była, więc jest to na pewno super przełomowe rozwiązanie. Eksperci od technologii mówią, że to jest taki nasz moment Bielika i porównują to do Skype'a. Skype powstał, nie wiem, 20 parę lat temu na pewno, ale do dzisiaj, jak jest jakaś konferencja technologiczna, ktoś mówi, no ten Skype z Estonii, Estończycy to potrafili wymyślić Skype'a. No i polscy eksperci mówią, że to jest może ten moment, kiedy my stworzyliśmy swojego Skype'a. Nawet jeśli trochę przesadzają, to na pewno jest to super ważna wiadomość i na pewno to jest milowy krok dla sztucznej inteligencji w Polsce. To jest bezsprzeczne. Miejmy nadzieję rzeczywiście, że to będzie taki moment bielika. Niektórzy też mówią, to wasz dziennikarz, wydaje mi się świetne porównanie, że to jakby Legia Warszawa miała współpracę z Realem Madryt. Bardzo bym sobie tego życzył jako fan obu tych klubów. To teraz mniej ekscytująca sprawa. Wczorajsze drugie i długie trwające godziny expose premiera Tuska. Z wątków ekonomicznych nic chyba szczególnie nowego się nie pojawiło. Słabe moim zdaniem PR-owo zabiegi, manipulowanie w sumie danymi dotyczącymi inflacji czy PKB, tak żeby stworzyć wrażenie, że no z zapisu była zapaść, no ale teraz już kraina mlekiem i miodem płynąca. Chociaż może to trochę pomagało z jakiegoś uśpienia wyrwać słuchacza. Co myślisz, jaki jest twój odbiór tego przemówienia? No ja słuchając, to miałem takie wrażenie, że premierowi się pomyliło, że to wotum zaufania z wotum nieufności. To są dwa bardzo podobnie brzmiące mechanizmy, ale od kompletnie odmiennej stanie faktycznym, bo jeśli to jest byłby wotum nieufności, to my się bronimy, czyli rząd się broni przed odwołaniem i wtedy takie przemówienie, które było de facto podsumowaniem pierwszego półtora roku i próbą przekonania nas, że to był sukces, nas wyborców, byłoby może i uzasadnione. Natomiast wotum zaufania, o które zawnioskował sam premier, to jest jakby taka prośba o to, żeby dostał kolejne 2,5 roku rządzenia, czyli ja i większość ekspertów spodziewała się, że to będzie plan na te 2,5 roku. A tu było raczej podsumowywanie i raczej przekonywanie, że tych, którzy mówią, że jest źle, to się nie znają i w tym sensie jakąś receptą będzie powołanie rzecznika rządu. Więc po pierwsze mnie zaskoczyło to, że to było do tyłu, a nie do przodu. Po drugie zaskoczyło mnie to, że było jednak mało konkretnie, bo nawet te takie drobne hasła do przodu, które się pojawiły, były właśnie hasłami, a nie zapowiedziami, konkretnymi planami. No i ta energia z premiera też nie biła jakaś specjalnie duża, więc no nie było to chyba udane expose. Z drugiej strony, no spójrzmy na głosowanie, 243, czyli nawet jeden głos więcej niż takiej arytmetyki sejmowej się wydawało, 100% obecności wszystkich posłów koalicji, 210 głosów przeciw, tylko 7 posłów PiS nie głosowało, w tym Jarosław Kaczyński i Janusz Cieszyński, dwaj prominentni politycy, to co warto odnotować. No więc ten mandat do rządzenia w Sejmie jest potwierdzony no, najbardziej wyraźnie jak się da. 100% frekwencji, 243 głosy za, więc można skończyć dyskusję, która się przez ostatnie dni toczyła, czyli czy ten rząd ma większość, czy nie ma. Ma. To skoro ma większość, to niech pracuje, no i dzisiaj będzie pracował, bo ma dodatkowe posiedzenie. No i temat jest jeden, przyszłoroczny budżet. To nie jest tak, że to wynika z jakiegoś takiego no, myślenia do przodu rządu, znaczy też wynika z tego, ale też i z przepisów, bo do końca tygodnia już musi się rozliczyć przed Radią Dialogu Społecznego, podać jej pewne dane, konkretnie dotyczące płacy minimalnej od stycznia, co rządzie planujecie. No więc co rząd powie Radzie Dialogu Społecznego w tym temacie, no bo ostatnie lata to jest ogromny wzrost płacy minimalnej przecież. Tak, no ten wzrost oczywiście już nie będzie taki ogromny, no ale też inflacja jest dużo niższa niż była, więc w tym sensie on nie musi być taki duży. No rząd dobrze, że się bierze za ten budżet, no bo biorąc pod uwagę to, jak wygląda teraz scena polityczna, czyli że prezydent jest wciąż i będzie nowy z przeciwnego obozu, no to można się spodziewać tutaj napięć, więc to dobrze, że rząd nie zostawia tego na ostatnią chwilę, tylko zajmuje się teraz. A Ministerstwo Finansów zajmuje się ponoć jeszcze jednym tematem, objęciem podatkiem od sprzedaży handlu internetowego. Pisze o tym dzisiaj Rzeczpospolita. No i według informatora gazety chodzi o to, żeby ukrócić przenoszenie działalności z klasycznego sklepu do internetu, tak żeby uniknąć podatku, którym te właśnie stacjonarne sklepy są od 4 lat objęte. Problem polega na tym, że mogą na tym skorzystać giganci z Chin, Temu, Shein czy AliExpress. No i czy tutaj urzędnicy nie wylewają dziecka z kąpielą? No z tego typu regulacjami trzeba bardzo uważać, bo o ile rozumiem, że w sytuacji, w której zmienia się struktura handlu i my coraz więcej kupujemy online, a nie chodząc do sklepu, no to jeśli ktoś uznaje, że opodatkowanie handlu jest zasadne, to powinien opodatkować cały handel, no to rzeczywiście trzeba uważać na to, że są platformy, które są zarejestrowane poza Polską i żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, że polski sklep internetowy sprzedający, nie wiem, powiedzmy buty czy spodnie płaci podatek, a te same, znaczy nie te same, ale też buty i też spodnie, ale sprzedawane przez chiński sklep, już opodatkowane nie będą. Na to trzeba uważać, no bo to by po prostu pogorszyło sytuację polskich sklepów, no bo one zupełnie tak oczywiste jest, że musiały podnieść ceny albo mieć mniej pieniędzy ewentualnie na inwestycje, no tak czy inaczej miałyby dużo gorszą sytuację niż te chińskie platformy, więc przydałoby się takie rozwiązanie i na to powinni urzędnicy się zwrócić szczególną uwagę, żeby ten podatek był sprawiedliwy, obejmował wszystkich graczy na rynku, a nie tylko tych, którzy się uczciwie zarejestrowali w Polsce, no bo na naszym sektorze mediowym też tak jest, że firmy, które są tutaj porejestrowane, płacą podatki, a giganci, tylko tym razem amerykańscy, a nie chińscy, tych podatków nie płacą, bo płacą je szczątkowe w porównaniu do polskich. Powiedział Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny XYZ. Miała być kanapka. Kanapki nie będzie. Ostatniej warstwy dzisiaj nie poruszymy. Poruszymy przy innej okazji, bo mieliśmy jeszcze wrócić do sztucznej inteligencji i o tym, jak można byłoby ją zastosować w administracji. Grzegorz już teraz obiecuje zaproszenie i powrót do tego tematu. Dziękuję, postaram się zapamiętać. Dobrego dnia wszystkim. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. To ja czekam na tę obiecaną kanapkę. W wtorek możemy się umówić? Wtorek, umówieni. No to umówieni. To ja kawę doniosę. Where is my mind? Takie pytanie stawia nam grupa Pixies. Czy mogę powiedzieć, że to jest już klasyka? Chyba tak. I teraz pytanie, czy mogę to samo powiedzieć o zespole Kombajn do zbierania kur po wioskach? Myślę, że odpowiedź jest również twierdząca. Dla wielu to legendy, żywe legendy, które powracają na scenę po 12 latach i zagrają na przykład w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w tę niedzielę. Czy na koncercie wybrzmi kultowa Warszawa? Tu właściwie nie mam żadnych wątpliwości. do zbierania kur po wioskach i Warszawa. A ja jeszcze nie powiedziałam pewnej bardzo ważnej rzeczy. Jeśli chcą Państwo usłyszeć ten skład na żywo, to trzeba do nas napisać. Zostało nam jeszcze kilka ostatnich podwójnych zaproszeń na koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w tę niedzielę o godzinie 19. Myślę, że to będzie piękna, sentymentalna wycieczka, ale też szansa na usłyszenie nowych kompozycji, bo zespół pracuje właśnie nad płytą. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Na ten adres należy napisać, żeby podwójne zaproszenie otrzymać. Czekamy na Państwa z otwartymi ramionami. Niedziela, godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Ten zespół, czyli Mlecze, właśnie wydał swój debiutancki album. Dzisiaj album zatytułowany bardzo ładnie, bo Maruda. Chociaż ta płyta marudna raczej nie jest, to są bardzo ładne muzyczne refleksje, między innymi takie jak w utworze W za małym ciele, który właśnie nam wybrzmiał na trójkowej antenie. Kilka nowych płytowych wydawnictw jeszcze dzisiaj Państwu zaprezentujemy w audycji Dobrego Dnia, ale to dopiero po godzinie 10. Na razie na naszej antenie fragment zeszłorocznego albumu Knee Archives, Cards on the Table. We'll be right back.